Я пайшоў у першы клас праз пару месяцаў пасля таго, як цягнік з Освальдам, які вяртаўся ў Амерыку пасля 2,5 гадоў жыцця ў Менску, пастаяў некалькі гадзінаў недалёка ад нашага дому ў Берасці, пакуль мянялі колы, свіснуў на развітанне і пагрукатаў праз мяжу. Мы з сябрамі падкладалі на рэйкі манеты. Для цягніка 5 капеек былі не больш адчувальныя, чым матылёк, які сеў на бліскучую адпаліраваную сталь. Атрымлівалася тонкая авальная бляха, залаціста-жоўтая, з крылападобнымі вострымі краямі, за якую ўжо нічога нельга было купіць, і, правду кажучы, якой асабліва нічога нельга было і зрабіць. Пятак аніяк не ўплываў і на чыгуначны рух. Прыхільнікі эфекту матылька могуць запярэчыць, напрыклад, што з таго расціснутага пятака пачалася інфляцыя ці дэфляцыя, якая вядома, чым скончылася ў 91-м годзе. Тэрмін «эфект матылька» зрабіў папулярным даследнік тэорыі хаосу Эдвард Лоренц. У 1961 годзе ён рабіў матэматычныя разлікі мадэлі надвор'я і нязначна на 1/10000 долю змяніў адзін складнік у формуле і раптам атрымаў радыкальна іншы прагноз. На гэтым назіранні было пабудаванае паведамленне на адной амерыканскай метэаралагічнай канферэнцыі. Ці выклікае ўзмах крылцаў матылька ў Бразіліі «Торнадо у Техасе». Паменяць 2 літары ў назве паўднёваамерыканскай краіны і будзе Беларусь. А Техас у справе Освальда і так ёсць. У суботу 22 лістапада 63 года ў свеце стала менш смеху, больш слёз. Але ўплыў стрэлаў у Даласе на палітычную гісторыю быў неістотны. Ва ўнутранай палітыцы Ліндан Джонсон працягваў рэформы, якія дэмакратычная партыя США пачала рэалізоўваць пры Кеннеді. Пашырэнне грамадзянскіх правоў, канец расавай сегрэгацыі, падтрымка корпусу міру, які даў магчымасць ідэалістычнай моладзі паспрабаваць змяніць да лепшага жыцця ў краінах трэцяга свету і больш ведаць пра свет самім. Удзел амерыканцаў у в'етнамскім канфлікце пачаў драматычна нарастаць яшчэ пры Кеннеді і перарос у паўнамаштабную вайну пасля яго. Дагэтуль дзейнічае падпісаны ім дамова аб забароне ядзерных выпрабаванняў у атмасферы, космасе і пад вадой. Многія лічаць гэта найважнейшым дасягненнем ягонай тысячы дзён у Белым доме. Слова Кеннеді ў Берліне пасля ўвядзення сцяны «Ich bin ein Berlina», «Я берлінец», паўтаралі наступныя прэзідэнты, пакуль сцяна не развалілася ўшчэнт. Палітыка ў адносінах да Кубы засталася нязменнай цягам наступнага паўстагоддзя. Урокі карыбскага крызісу засвоілі абодва бакі. Праз 5,5 гадоў пасля забойства прэзідэнта Амерыка выканала задачу палёту на месяц, якую паставіў Кеннеді. Самыя моцныя рэжымы персанальнай улады рассыпаюцца пасля смерці дыктатараў, іх помнікі трушчаць, а імёны ганяць. Дэмакратыі па сваёй прыродзе гістарычна сейсмастойкія. Невядома, канешне, што б яшчэ зрабіў Кеннеді для Амерыкі і свету, але гэта так і застанецца невядомым. Заважныя змены адбыліся ў працы прэзідэнцкай службы аховы. Перасталі загадзя друкаваць маршруты паездак і агучваць іх даты. Адкрытыя кабрыялеты былі выведзены з парку прэзідэнцкіх машын. Наступныя паўстагоддзя ляўры Освальда не давалі спакою яшчэ тузіну асобаў, а сканчалася ўсё як для матылькоў на рэйках. Іх альбо лавілі і саджалі за краты, альбо яны гінулі самі. Больш амерыканскіх прэзідэнтаў не забівалі. Толькі псіхічна хворы нападнік здолеў параніць прэзідэнта Рэйгана ў 1981 годзе. Чалавечая трагедыя, якая разыгралася 22 лістапада 63 году ў Даласе, абарвала жыцці адных людзей, непазнавальна змініла лёсы іншых, але не мела гістарычнага вымярэння. Освальд зрабіў не большы ўплыў на хаду падзеяў 20-го стагоддзя, чым матылёк пад коламі цягніка на яго прыбыццё на станцыю паводле раскладу. Рэй Брэдбэры, хоць і спрычыніўся да нараджэння матыльковай тэорыі хаосу, усё ж пісаў фантастыку. А лепідаптэралогія – навука. –